राम सरदर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो परमात्मा है और ये संसार नहीं है, क्यों संसार दिखता ये है, पहले नहीं था, इतने बड़े आदमी दिखते हैं, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, परंतु परमात्मा दम रहेंगे। तो परमात्मा है और ये नहीं है, ये बात बैठा दो हृदय में, और है वो अपने हैं, नहीं अपना है नहीं, शरीर को अपना माना है ये गलती हुई है, शरीर अपना है नहीं, शरीर और संसार अपने साथ कभी रहते नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं कभी भी, और परमात्मा हरदम साथ में रहेंगे, रहे पहले भी थे और अगर भी रहेंगे, ये कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं और संसार साथ रहेगा ही नहीं। तो भगवान है मन है, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, रूप से मान लो सदाई विद्यमान रहते हरदम। सत्ता जो है उसमें नींद जाती है, 8 ही पहर में जब चाहो तभी याद करो तभी बोल नहीं बोल, अरे भी सोने का समय आना ऐसा नहीं है, एकदम सबके साथ में। तो वो है हमारा है, शरीर और कुटुंब हमारा नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं है, वो है। हरदम उस परमात्मा को याद रखो, है वो हमारा है, सही तो नहीं है, प्रतिष्ठ बदलता है, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा ही नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, ये तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, वो है ही है, बस है मैं जो हरदम है। हरदम मस्त रहो, पर है मान है मैं, ये संसार नहीं है वो है। वो है वो हमारा है, नहीं है वो हमारा नहीं है, इतनी बात, इतनी पक्की सिद्धांत सच्ची थी। मस्त रहो हरदम, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, व्यक्तिगत तो मान सकते हैं, जैसे एक माँ के 10 बालक हो, 10 ही बालक पूरी माँ मेरी है, 10 बालकों की माँ पूरी की पूरी 10ों की है, ये नहीं कि 10 हिस्से हो जाए, माँ का 10वां हिस्सा बड़ा, ये नहीं, पूरी माँ अपनी है। ऐसे भगवान सब के पूरे पूरे अपने हैं, पूरे के पूरे अपने हैं, लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो, जीव अनंत जीव है, अपार जीव है, उन सबके अपने भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का अंश है, सर्व के अनिश बनते हैं मूर्ति संभव यदि मूर्तियां पैदा होती है, तब हम बीज प्रदे पिता पिता पिता हम ऐसे जग दो माता दाता पिता मां माता भी हो धाता भी हो दामाए भी हो दादा भी हो ऐसे परमात्मा है वो हमारे है केवल वो हमारे बस इतना मान लो। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मनुष्य शरीर में बहुतों को बात मालूम नहीं है। कुछ नहीं करने से परमात्मा मिलता है, करने से संसार मिलता है, करने से संसार मिलता है, कुछ न करने से परमात्मा मिलते हैं। नींद रात से हो नहीं सब पहुंच बैठ जाओ, परमात्मा चिंतन मत करो और किसी का चिंतन मत करो, केवल भगवान भगवान भगवान है। संदेश समय उपरमेद बुद्धिया दिया आत्मनस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित न करे, कुछ भी चिंतन परमात्मा का चिंतन मत करो, कुछ भी चिंतन तो परमात्मा की स्थिति ऐसी थी। चिंतन करने संसार में होती है, चिंतन करने से अलग होता है मनुष्य। भगवान हमारे खास हमारे पिता है, पर पिता अवश्य जगता है, मैं पिता हूं। एक भगवान वो है को मान लो हमारा हमारा साक्षात पिता आनंद में मौज में रहो। ये संसार का संबंध है, ये खतरनाक है। मनुष्य ऐसी भूल होती है कि धन मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान हो जाए, सत्कार हो जाए, आदर हो जाए, महिमा हो जाए, वाह वाह मिल जाए, सब तो कुछ एक परमात्मा है अपना। ऐसे कभी शांति मिलेगी नहीं सिवाय भाव के। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं है। हो ये कमाल है, हम उनके इस बार से खूब आनंद मेरे हो। यह दुख संताप जलन शोक चिंता भय उद्वेग हर सब संसार के संबंध से है, केवल संसार के संबंध से। यह संबंध न रहे तो कोई आफत है नहीं, बिल्कुल संसार का संबंध छोड़ दो, मौज ही मौज आते, सब माया में सब। मस्त रहो, गलती एक ही है, अविनाशी परमात्मा का संताप हो। ईश्वर जीव अविनाशी और ये संसार सब नाशवान, अविनाशी होकर के नाशवान को महत्ता दे दी, यही गलती हुई है, एक ही बड़ी गलती है। गलतियां बस हजारों गलतियां बड़ी गलती, आप परमात्मा के साक्षात अंश संसार प्रकृति है अपरा, आप हो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति अहंकार है वो पर्यापन है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। तत्समोस्तभ्य कुतो अन्य, और कोई है ही नहीं, सर्वोपरि परमात्मा वो हमारे हैं। केवल हमारे है परमात्मा, मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए दुख मिट जाए इसके लिए ही मिला है। क्या कहें, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही भगवान के समान कोई नहीं है। अधिक तो कैसे हुआ, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, वो हमारे हैं, हमारे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हमारे। जैसे माँ पूरी होती सबकी, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें माँ भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, भाई भाई संबंधी कुटुंबी मित्र विद्या धन संपत्ति वैभव जो है सब आप हो, आप ही आप ऐसे शरण हो जाओ, मस्त हो जाओ। आप हमारे हो, मस्त रहो हरदम। अत्यंत कल में भगवान सब गुणा में सर्वश्रेष्ठ, भगवान के रहते हुए जीव दुखी क्यों रहा है, भगवान के मौजूद रहते हुए जीव दुखी क्यों हो रहा है। भगवान की तो वृत्ति नहीं है, वृत्ति जड़ पदार्थों में नाश होना मैंने वृत्ति लगी, इनको महत्व दिया, रुपयों को महत्व दिया, भोगों को महत्व दिया है, ये गलती हुई है। इस गलती के कारण से दुखी है, अगर ये गलती छोड़ दे, भोगों का छोड़ दे, आज अभी आनंद हो जाए, बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अभी आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी हो राम को नाम हो जाए। मैं तो भगवान का ही हूँ, हो राम को नाम जब तुलसी तदी कुछ मार कुछ छोड़ करे भगवान को आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। मेरे तो और कोई नहीं है, जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं कोई नहीं हूं, और मैं किसी का नहीं हूं, केवल भगवान मेरे हैं और मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए सबका, पर कोई निहाल करेगा, हमारे को सहायता करेगा, मदद करेगा, इस विषय में कोई नहीं है अपना, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान मेरे अपने, थोड़ी सी बात है नाशवान छोड़ना, छोड़ेगा पड़ो ये नाशवान आप साथ रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, आप अपने आप छोड़ दो, छुटा हुआ ही है ये तो छुटा हुआ ही है। जैसे संसार छूटा हुआ है ऐसे भगवान अपना भी अपने आप है, भगवान को अपना करना नहीं पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा नहीं, अपने चाहना छोड़ दो और कुछ नहीं करना है, चुप हो जाओ ध्यान हो जाओगे। कैसी मौज की बात है, मौज और मौका बड़ा बढ़िया लिखा है, बहुत सुंदर बात है। इस वास्ते सब छोड़कर भगवान को पूजो, और कोई मेरा नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान मेरा, कोई मेरा नहीं। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे। नारायण नारायण नारायण नारायण।